seninle öyle aşk yaşadım ki kimseye nasip olmaz. Oh, kimseye nasip olmaz. Bugün ölsem sevgilim, gözüm arkada kalmaz. Gözüm arkada kalmaz. Bugün ölsem sevgilim, gözüm arkada kalmaz. Gözüm arkada kalmaz. Aşksız hayat solup gider, düşen bir yaprak olur. İnsanoğlu göçüp gider, bir avuç toprak olur. Aşksız hayat solup gider, düşen bir yaprak olur. İnsanoğlu göçüp gider, bir avuç toprak olur. Sevene aşkı bil ki sorulmaz. Sevenle oyun olmaz. Sevenle oyun olmaz. Aşk kapıyı çalınca gönüle yasak olmaz. Gönüle yasak olmaz. Aşk kapıyı çalınca gönüle yasak olmaz. Gönüle yasak olmaz. Aşksız hayat solup gider, düşer bir yaprak olur. İnsanoğlu göçüp gider, bir avuç toprak olur. Aşksız hayat solup gider, düşer bir yaprak olur. İnsanoğlu göçüp gider, bir avuç toprak olur. İnsanoğlu göçüp gider, bir avuç toprak olur. Bir avuç toprak olur. Bir avuç toprak olur.